Bizim kızımızı ne ortopedi doktorları, ne pediatristler, ne parazitologlar, ne ağır ceza reisleri, ne istinaf mahkemesi hakimleri, makine mühendisleri, sistem mühendisleri istedi de biz vermedik. Malum. Bir kızı 1000 kişi ister ama 1 kişiye nasip olur. Fahri doktoru saymayı unuttun anne. Bırak onu, adı batsın. Fahri doktor? Ayol geldiler istemeye. Oğlana mesleğin ne dedim. Doktorum dedi. Branşın ne diye sormaya akıl edemedim. Bir gün bizim Muteber'e yazdığı aşk mektubunu ele geçirdim. Görür görmez eyvah dedim. Nasıl? Doktorlar o kadar düzgün mü yazarlar ayol? Doktor dediğin yazısından belli olur. Çağırdım çocuğu. Oğlum dedim, doğru söyle. Sen doktor değilsin. Yazından anladım dedim. Hey aklımla bin yaşayayım mi? Bana Fahri doktorum demez mi? Libya'da bir üniversitenin demir işlerini yapmışlar. O üniversite buna Fahri doktorluk vermiş. Hani veriyorlar ya siyasilere filan. Oğlan meğerse soğuk demirciymiş ayol. Erken fark etmeseydim gidecekti gül gibi kız Badire. Ya demek öyleleri de var. Kimseye güven kalmadı bu asırda. Ağır ceza reisi Fahri değilmiştir inşallah. Yok, o gerçeğiymiş Badire abla. Ama ben bir elektrik alamadım bizzat kendisinden yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece iyi meslek olması yetmiyor Badire hanımcığım. Biraz da adam da elektrik olması lazım, elektrik ayol. Aha kız, alamadım diyor, ben ne yapayım? Diğerlerini niye vermediniz? Şu sistem mühendisi mesela. Neydi adı kız Muteber? Tuğberk. İsmine bakıp titrine bakınca bir sosyete zannedersin. Ayol çulsuzun tekiymiş. Nereden buldun kız onu dedim. Okulda görmüştüm. Üsküdar taraflarında bir ev tutacakmış. Görüştüğü ev sahipleri bekara ev yok demiş. Sen de tut bizim kıza talip ol. Biz de askerliğini yapsın bari dedik. Bakaya kaldım dedi. Oğlum o zaman git bir ev tut da hazırlıklara başlayalım dedim. Bu sefer de ev sahipleri bakayaya ev yok dememişler mi? O böyle deyince ben de sinirlenmişim. Dedim ki bekara kız yok. Hepsi mi böyle bu damat adaylarının ayol? Hiç düzgün biri çıkmadı mı karşınıza? Araştıracaksın anneciğim, araştıracaksın. Araştırmadan tanımadan ne olduğunu bilemiyorsun. Şu parazitoloğun adı neydi kız? Numunedeki mi? Kaç tane parazitolog istedi seni ha? Böyle sırık gibi boyu vardı. Zürafa mıydı neydi, tuhaf bir adı vardı. Zürafettin. Zürafettin. Onunla da 2 ay nişanlı kaldılar. Bir gün eve davet ettik. Yemekleri Muteber yaptıydı. Adamın tabağında saç kılı çıktı. Uzun. Kısa filan olsa sizden düşmüştür der geçeriz. 1/2 bu ne diye göstere göstere reklam etmenin ne anlamı var değil mi? Boyu devrilesice parazitolog dedim. İlk günlerde kızıma şiirler yazıyordun. Bir tel saçına dünyalar feda diye. Kalk dedim sofradan kovdum. Zor anacığım, zor kız anası olmak. Ah ah çok zor.